28 nolu rivayet Ubade İbn-i Samit'ten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her kim eşsiz, ortaksız bir tek Allah'tan başka hak ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu olduğuna, İsa'nın Allah'ın kulu, Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve kendisinden bir ruh olduğuna, cennetin bir hakikat, ateşin bir hakikat olduğuna şehadet ederse, cennetin 8 kapısının hangisinden dilerse, oradan Allah onu cennete girdirecektir. Allah'ım bizi onlardan kıl. 29 nolu rivayet Sunaybi'den ben Ubade İbni Samit'ten yanına geldim. Kendisi ölüm hastalığında bulunuyordu. Ben hemen ağladım. O bana dur bakalım niye ağlıyorsun? Allah'a yemin ediyorum eğer benden şahitlik istenirse muhakkak senin lehine şahitlik yaparım. Eğer bana şefaat verilirse senin için muhakkak şefaat ederim. Eğer gücüm yetseydi muhakkak sana yararlı iş yapardım dedi. Daha sonra şunları dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işitmiş olduğum ve içinde sizin için bir hayır bulunan bir hadisi muhakkak sizlere söylemişimdir. Bunlardan ancak bir tek hadisi şimdiye kadar söylemedim. Şimdi ölüme yaklaşmış haldeyim. Bugün o hadisi size söyleyeceğim. Aleyhisselatü Vesselam her kim La İlahe illallah ve Muhammeden Resulullah şehadetini getirirse Allah ateş ona haram eder buyurmuştur. Allah'ım bizi onlardan kıl. 30 nolu rivayet Enes'ten Muaz İbni Cemel'den Muaz dedi ki ben Aleyhisselatü Vesselam'ın hayvanın arkasına binmiştim. Benimle onun arasında Semer'in arka kaşından başka bir şey yoktu. Bana ya Muaz buyur ya Resulullah dedim. Sonra bir müddet daha gittik. Ya Muaz dedi buyur ya Resulullah dedim. Sonra bir süre daha gittik. Ya Muaz dedi ben lebbeyk ya Resulullah ve sadeyk diye cevap verdim. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir biliyor musun dedi. Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim. Muhakkak ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayarak ona ibadet etmeleridir buyurdu. Sonra bir zaman daha yürüdü. Sonra yine ya Muaz dedi ben yine lebbeyk ya Resulullah sadeyk dedim. Bunu yaptıkları zaman kulların Allah üzerindeki hakları nedir bilir misin? Ben yine Allah ve Resulü en iyi bilir dedim. Onları azap etmemesidir buyurdu. Evet. Allah'ım bizleri mağfiret eyle. Rahmetine bizleri mazhar eyle. Demek ki kardeşlerim, Allah'ın hakkı doğduğu gibi yerine getirildiğinde de kulların Allah'a karşı bir hakkı doğuyor. Allah'ın hakkı üzerimizde onun emir ve nehilerini yerine getirme ve ona hiçbir şeyi ortak koşmama. Yani ben cinleri ve insanları her sözde, her işte, her amelde sadece ve sadece beni ululamaları için yarattım diyor. Allah'ım bizi bunlarda başarılı kılsın. İşte bunları yaptığımızda Allah'ın da bizi azap etmemesi ve hesapsız cennete koyması ve gözün gönlün idrak edemediği nimetlerle bizlere sunması. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin. Bunu başaranlar var kardeşlerim. Peygamberler, onlara uyan sahabeler, onlardan sonra gelen insanlar. Allah bizi onlardan eylesin. 31 nolu rivayet Ebu Hureyre'den bizler Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında oturuyorduk. Bir topluluk içinde yanımızda Ebu Bekir ve Ömer de vardı. Aleyhisselatü Vesselam aramızdan kalkıp gitti. yanımıza gelmesi gecikti. Kendisine bir kötülük değmesinden korkup endişe ettik. Hemen kalktık. Endişe edenlerin ilki bendim. Aleyhissalatü vesselam'ı aramak için çıktım. Nihayet Ensar'dan Neccar oğullarının bostanına geldim. Bir kapısını bulacak mıyım diye onun etrafında dolaştım fakat bulamadım. Bir de baktım ki akmakta olan bir kuyudan küçük bir kanal bostanın içine giriyor. Tilkinin diz gelip yanaştığı gibi hemen diz üstü gelip sokuldum ve Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldim. Sen Ebu Hureyre misin dedi. Evet ya Resulullah dedim. Halin nedir dedi. Aramızdaydın, sonra kalktın, tekrar yanımıza gelmen gecikti. Bizden uzakta sana bir kötülük isabet etmesinden korktuk, endişelendik. İlk endişelen de ben oldum. Hemen bu bostana geldim. Tilkinin sokulduğu gibi içeriye sokuldum. Ötekiler de arkamda dedim. Ya Ebu Hureyre dedi. Bana ayakkabılarını verdi ve şu iki ayakkabımı götür, bu bostanın arkasındaki gönlü tamamıyla kani olarak Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet eder kime kavuşursan onu cennet ile müjdele buyurdu. Ömer ilk karşılaştığım kimse oldu. Bu ayakkabılar nedir ya Ebu Hureyre dedi. Bunlar Aleyhisselatü Vesselam'ın ayakkabılarıdır. Beni onlarla yolladı ki kalbi tamamıyla inanmış olarak Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet eder kime kavuşursam onu cennetle müjdeleyeceğim dedim. Bunun üzerine Ömer eliyle iki mememin arasına vurdu. Ben de oturağımın üzerine düştüm. Bana dön geri dedi. Ben de Aleyhisselatü Vesselam'a döndüm. Neredeyse ağlamaklıydım. Ömer beni takip etmiş. Bir de baktım ki izim üzerine. Resulullah, ya Ebu Hureyre, nen var dedi. Ömer'e kavuştum. Benimle gönderdiğin haberi kendisine söyledim. Bağrıma öyle bir vurdu ki ben de yere düştüm dedi. Geri dön dedi. Resulullah ona, ya Ömer, yaptığın işe seni sevk eden nedir buyurdu. Ömer, ya Resulullah, babam ve anam sana feda olsun. Sen ayakkabılarınla Ebu Hureyre'yi kalbi tamamıyla inanmış olarak Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet eder. Her kime kavuşursa onu cennet ile müjdeleyesin diye mi yolladın dedi. Aleyhissalatü vesselam evet dedi. Ömer böyle yapma. Ben insanların sadece buna güvenmelerinden korkarım. Binaenaleyh onları bırak çalışsınlar dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onları bırak buyurdu. Evet. Allah kendilerinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine burada dikkat ederseniz kalbi ihlasla, samimiyetle şeksiz ve şüphesiz La İlahe illallah diyen insanın cennete gireceğini ve ateşin ona haram olacağını söylüyor. Allah bizi onlardan kılsın. Yine Allah onlardan razı olsun. Bir sahabe hemen emri alıp sahabelerin içine giderken öbür sahabenin ise hemen onu durdurması ve geriye döndürmesi ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ise tamam olduğu gibi bırakın demesi var. Onlardaki hırsı, onlardaki feraseti Allah bizlere de nasip etsin. 32 no'lu rivayet Enes'ten Muaz İbni Cebel binek üzerinde Aleyhisselatü Vesselam'ın redifi iken Aleyhisselatü Vesselam ona ya Muaz diye nida etti. Muaz buyur ya Resulullah hazırım dedi. Aleyhisselatü Vesselam ya Muaz dedi. Muaz buyur ya Resulullah hazırım dedi. Aleyhisselatü Vesselam ya Muaz buyurdu. Muaz buyur ya Resulullah hazırım dedi. Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet eden her kula Allah muhakkak ateşi haram kılmıştır buyurdu. Muaz, ya Resulullah, bunu insanlara haber vereyim mi? Sevinsinler dedi. Aleyhissalatü vesselam, o takdirde itimat ederler de amel yapmazlar buyurdu. Nihayet Muaz, ölümü sırasında bir ilmi gizleme günahından kurtulmak için bunu haber vermiştir. Allah kendisiyle buluşmayı bizlere de nasip etsin. 33 nolu rivayet Mahmud İbni Rabi'den, İtban İbni Malik'ten tahsis ederek şöyle demiştir. Medine'ye geldim, İtban'a mülaki oldum. Senden bana bir hadis ulaştı dedim. Bana şunları söyledi. Gözümden bana bir arıza isabet oldu. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselama bir haberci yolladım. Yanıma gelmeni, evimde namaz kılmanı arz ediyorum. Çünkü orayı namaz yeri edinmek istiyorum dedim. Bunu takiben aleyhissalatü vesselam ashabından Allah'ın dilediği kimselerle beraber geldi, içeri girdi. O evimde namaz kılarken ashabı da kendi aralarında konuşuyorlardı. Bu konuşulanların en çoğunu ve en büyüğünü Malik İbni Duhşum'a nispet ettiler. Aleyhisselatü Vesselam'ın ona beddua etmesini, onun helak olmasını istediklerini, ona bir şerrin isabet etmesini arzuladıklarını söylediler. Sonra Aleyhisselatü Vesselam namazı bitirdi ve Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet ediyor değil mi buyurdu. O bunu kalbinde olmadığı halde söyler dediler. Allah'tan başka hak ilah olmadığını ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeyen kişi ateşe girer yahut onu tadar buyurdu. Evet. Allah bizi ateşe girmekten beri buyursun. Hem ateş ehlinden hem de ateş ehlinin amelini işlemekten Rabbim bizi beri buyursun. 34 nolu rivayet Abbas'tan, Allah kendisinden razı olsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah'ı Rab, İslam'ı din, Muhammed'i Resul kabul eden kişi imanın tadını tatmıştır buyuruyor. Evet. Allah'ı Rab, İslam'ı din, Muhammed'i Resul kabul eden kişi imanın tadını tatmıştır. Allah bize bu lezzeti tadanlardan eylesin. 35 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, Aleyhissalatü vesselam, iman 70 küsur şubedir. Utanmak da imandandır buyurmuştur. İman 70 yahut 60 kadar şubedir. Onun en eftali La ilahe illallah, en aşağısı derecesi eziyet verecek şeyleri yoldan uzaklaştırmaktır. Haya da imandan bir şubedir. Evet. Bu da imanın artmasına ve eksilmesine bir delildir. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri devam edecek. Ama buraya kadar dikkat edersek hep kalbe, kalbin tasdikine, dilin ikrarına ve azaların göstermesine. Bundan sonraki seyre bakarsak imanın şube şube olduğunu söylüyor. Yani arttığını ve eksildiğini söylüyor. Demek ki iman kalpten tasdik ediyor, dillen ikrar ediyor. Buraya kadar bizler mürciye taifesiyle beraberiz kardeşlerim. Çünkü ben de Muhammed ümmetiyim deyip imanın tarifini ele aldıklarında mürciye taifesi kalbin tasdiki ve dilin ikrarını ele alır. Azaların göstermesinin imandan olmadığını söylerler. Haricilerse imanın şubelerinden azaların da olduğunu söylerler. Buraya kadar onlarla beraberiz. Haricilerle ayrıldığımız nokta ise işte iman artar ve eksilir. Haya da imandan bir şubedir. Onlar artma ve eksilmesine ne yapmazlar? İnanmazlar. Onun için imanın şubelerini, şartlarını, tasdikini çok iyi yakalamamız gerekir. Eğer yerli yerine öğrenemezsek Allah muhafaza ya sertleşir, alelıttak insanları cehenneme gönderen zavallılardan oluruz veyahut alabildiğine herkese yumuşak davranır. Sen kalbe bak, ora reddetmediği müddetçe hala iman sahibisin diyen mürciye topluluğundan oluruz. Ehl-i sünnet itikazı kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalar gösterecek ve iman artar ve eksilir. İman şube şube olduğu gibi küfür de şube şubedir. 36 numara rivayet Ebu Salim'den Aleyhisselatü Vesselam utanmayı azaltması hususunda kardeşine öğüt vermekte olan bir adamı görünce onu dinledi ve akabinde utanmak imandandır buyurmuştur. 37 numara rivayet İmran bin Hüseyin'den Aleyhisselatü Vesselam utanmak hayırdan başka bir şey getirmez buyururken işittim. Evet, haya imandan bir şubedir. Allah bizi de eşimizi de hayalı olanlardan eylesin. Haya ne kadar güzeldir. Hele kadında sorma diyor. Evet. 38 nolu rivayet Sufyan İbni Abdullah'tan Ya Resulullah, İslam hakkında bana bir söz söyle ki artık senden sonra onu kimseden sormayayım dedim. Allah'a iman ettim de ve dosdoğru ol buyurdu. Allah onların hırsını bize de versin. Görüyorsunuz kardeşlerim. Öyle bir şey öğret ki diyor. Kimseye sorma ihtiyacı artık hissetmeyeyim diyor. Allah'a iman ettim de sonra dost doğru ol diyor. Allah'ım bizi onlardan kıl. 39 nolu rivayet Abdullah İbni Amr'dan bir zat aleyhissalatü vesselama İslam'ın hangi işleri daha hayırlıdır diye sordu. Yemek yedirirsin ve tanıdığına ve tanımadığına selam verirsin buyurdu. Evet. Bakın İslam'ın hep imanın şubeleri gündeme geliyor. İslam'ın hangi işleri daha hayırlıdır? Yemek yedirme, tanıdığına ve tanımadığına selam verme. Evet. Selam verdiği halde, verildiği halde almayanları düşünün. Harici tayfesini diyorum. Buradan eve giderken bir yer var. Dolmuş durağına. Bir gün adamın biri önüme geçti. Sabahtan beri çatladım, şiştim arkadaş dedi. Ne oldu dedim. Ya utanmıyorsun da dedi. Şöyle sakallan geçiyorsun da bir selam vermiyorsun. Öyle gözüne bakıyorum ta ileriden beri. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Hah, aleyküm selam ve rahmetullah. Tamam, şimdi git hemşerim. Şiştim diyor ya, sabahtan beri şiştim diyor. Evet. Hakikaten çok önemli. Adam, ki ben akşam eve gidiyorum yani oradan. Çerkez sokağın sonundaki bir esnaf. Sabahtan beri şiştim diyor. Demek ki bir tane selam veren geçmemiş. Yemek yedirme, tanıdığına ve tanımadığına selam verme İslam'ın şiarlarıdır kardeşlerim. Tabii bunun kayıtları yok mu? Var. Ama önce bu. Yemek yedirip yedirme, içirme, tanıdığımıza tanımadığımıza imandan olduğu gibi atamız İbrahim'in de sünnetidir kardeşlerim. Allah bunları hakkıyla bilenlerden eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da Şuara suresinde halk en yakınlarını uyar ayetine muhatap olduğunda biliyorsunuz hemen birçok hayvan kestirmiş, yemekler yaptırmış, insanları yemeğe davet etmiş, yedirmiş, içirmiş, akabinde onları Allah'a davet etmiştir. Bu da davette çok güzel usluplardan bir tanesidir. Rabbim bizleri mağfiret etsin. 40 nolu rivayet Abdullah İbni Amr İbni Aslan, Allah kendilerinden razı olsun, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Müslümanların hangisi daha hayırlıdır diye sorulduğunda Müslümanlar dilinden ve elinden selamette kalandır cevabını vermiştir. Evet. 41 nolu rivayet Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam kamil Müslüman dilinden ve elinden Müslümanlar selamette kalan kimsedir buyurdu. Bu da gösteriyor ki dile, kulağa çok çok dikkat etmek gerekir. Ancak bu insanı kamil Müslüman yapabilir. Allah bizi onlardan eylesin. İleriki hadislerde gelecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, siz bana iki şeyin teminatını verin, ben de sizin cennete girmenize teminat edeyim diyor. İki boğaz arası ve iki bacak arası diyor. Kim bunlara dikkat ederse cennete giriş garantisini alır diyor. Allah bizleri her meselede mağfiret eylesin. 42 nolu rivayet Ebu Musa'dan, ya Resulullah, İslam'ın hangisi en faziletli dedim. Müslümanlar dilinden ve elinden selamette kalan kimsedir cevabını verdi. Evet. Demek ki fazilet bakımından bu çok çok önemli. 43 nolu rivayet Enes'ten, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, üç haslet kimde bulunursa o kimse bu hasletlerle imanın tadını bulur. Allah ve Resulü kendisine başkalarından daha sevgili olma, sevdiklerini yalnız Allah için sevme, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra yine küfre dönmekten, ateşe atılmasından hoşlanmadığı gibi hoşlanmamak. Evet kardeşlerim, Rabbim bu lezzetleri tadanlardan eylesin. Demek ki her şeyin bir lezzeti var. Tadılmadan da bazı lezzetler alınmıyor. Buradaki ise Allah'ı ve Resulü her şeyin üzerinde. Sonra Allah için sevme. Buğuz Allah için. Sonra küfürle iman arasında tercih etme arasında kalırsan Allah taşıyamayacağımız yükü vurmasın. İmanı küfre tercih etme. Ateşe girme pahası dahi olsa. İşte bunu yapan imanın bütün lezzetini alır diyor. İbrahim Aleyhisselam bir örnektir. Ashab-ı Uhdud bir örnektir. Allah yakalayanlardan eylesin. 44 nolu rivayet Enes'ten, Aleyhisselatü Vesselam, hiçbir kul ben kendisine ehlinden, malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz buyurdu. Evet. Hiçbiriniz ben kendisine çocuğundan, babasından, bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmazdır. Burada da görüyorsunuz hem bedenen, ruhen hem de madden bir teslimiyet ve kabul ve her şeyin üzerinde aziz tutmak isteniyor. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin. 45 nolu rivayet yine Enes'ten, Aleyhisselatü Vesselam, hiçbiriniz kendisi için arzu ettiğini kardeşi için de arzu etmedikçe iman etmiş sayılmaz diyor. Evet, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki hiçbir kul kendisi için arzu ettiğini kardeşi için de arzu etmedikçe iman etmiş olmaz diyor. Allah'ım bu kardeşlerimi cennete girmeyi nasip eyle. ve cennette cemalini görenlerden eyle. 46 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, komşusu kötülüklerinden emin olmayan kişi cennete girmez buyurmuştur. 47 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram eylesin. Evet kardeşlerim. Demek ki şubelere girdiğimizde Müslümanın vasıflarının neler olduğunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir bir bizlere ne yapıyor? Anlatıyor. Bunlar hep imanın şubeleridir. Ama dikkat ederseniz bu hadis-i şerifte hatırlatarak gelen bir tavsiyeler var. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin. Bu bizim beşeri münasebetlerimizdeki her zamanki hallerimiz. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun diyor. Evet. Her halükarda hatırlayanlardan eylesin Rabbim. 48 nolu rivayet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden konuğuna ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun buyurmuştur. 49 nolu rivayet Tarık İbni Şihab'dan. Bayram günü namazdan önce hutbeye başlayanların ilki Mervan'dır. Hemen ona biri kalktı ve namaz hutbeden öncedir dedi. Mervan, burada namazın öne geçirilmesi terk olunmuştur dedi. Bunun üzerine Ebu Said, bu şahsa gelince, işte o Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiğimi yerine getirmiştir. Aleyhisselatü Vesselam, sizden her kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer gücü yetmezse diliyle, ona da gücü yetmeyen kalbiyle. İşte bu imanın en zayıf olanıdır buyurmuştur. Kardeşlerim, imanla alakalı hadislerin seyrine dikkat edecek olursanız, imanın şubelerini, yedirme, içirme, selam verme, elden, dilden emin olma gibi bir de neyi varmış? Görülen bir münkere müdahale, bu da imanın cüzlerinden. Ve senin imanının nerede olduğunu ne yapıyormuş? Anlatıyormuş. Elinle, dilinle veya kalbinle. Ama hiç münkere mani olmayıp kalbe atma neymiş? İmanın en zayıf noktası diyor. Evet. Allah imanı yüksek olan, tevhidi üzerine bina eden samimi kulların arasına bizleri de koysun. 50 nolu rivayet Abdullah İbni Mesud'dan. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah'ın benden evvelki ümmetlere gönderdiği her nebinin kendi ümmetinden sünnetini alan ve emirlerine uyan muhakkak bir takım havarileri ve sahabeleri vardır. Sonra onların ardından yapmayacakları şeyleri söyleyen ve emrolunmadıkları işleri yapan bir takım nesiller zuhur eder. İşte kim bunlara karşı eliyle mücadele ederse o bir mümindir. Onlara karşı kim diliyle mücadele ederse o da mümindir. Onlara karşı kim kalbiyle mücadele yaparsa o da mümindir. Ama bunun ötesinde imandan bir hardal tanesi yoktur buyurmuştur. Evet kardeşlerim, her peygamberin kendi yolunda yürüyen ve sünnetini sünnet edinen muhakkak bir takım havarileri var olmuş. Ve emrolunana uymuş nehyolunana da ne yapmışlar? Uzak durmuşlar. Onlar vefat ettikten sonra da iyiliği emredip kötülükten nehyetmişler. Ama onlardan sonra bir nesil türemiş. Ve emrolunan işleri bırakıp nehyolunan işlere düşmüşler. Ve dinde yeni yeni sünnetler, yani bidatlar ittihaz etmişler. İşte bunlarla elle, dille, kalple mücadele yapana Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümindir diyor. Ama bundan ötesinde hardal tanesi kadar imanın olmadığını söylüyor. Allah imanı hakkıyla anlayıp hakkıyla hayatına geçirenlerden eylesin. 51 nol rivayet Ebu Mesud'dan, Aleyhisselatü Vesselam eliyle Yemen tarafına işaret ederek şöyle buyurdu: bana bakın, şüphe yok iman şu taraftadır. Taş gibi sertlik ve yüreklerin katılığı da develerin kuyrukları dibinde onlara haykıranlarda. Şeytanın iki boynuzunun doğacağı cihetteki Rabia ve Mudar kabilelerindendir. 52 Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam, Yemenliler gelmişti. Onlar ince gönüllüdürler. İman Yemenlidir. Dinde ince anlayışlılık Yemenlidir. Hikmet de Yemen mensubunundur. Evet. Bu da iman ehlinin birbirinden farklı oluşlarının göstergeleridir. Allah bizi hayırda yarışanlardan eylesin. İman Yemen'dedir demiştir. Küfür doğudadır. Vakar ve tevazu koyun sahiplerinde, kendini beğenme ve gösteriş yapma at ve deve sahibi olan yüksek ve iri sesli bedevilerdendir demiştir. Evet. Demek ki ilim, ince bir anlayış, vakar, yumuşaklık getiriyor kardeşlerim. İlmin olmadığı bir yerde ise övünme var, büyüklenme var, malda yarışma ve katı katilik var, kabalık var. İmandaysa demek ki incelik var. Allah bizlere mağfiret etsin. Hakkı anlayanlardan eylesin. Aynen Ali İmran'da Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, Rabbimizin diyor, Allah'ın diyor sana bir lütfu olmasaydı, yani ihsan ettiği yumuşaklık olmasaydı, etrafındakiler dağılır giderdi diyor. Yumuşaklık Allah'tan, kaba ve katı kalplilikse insanın kendi nefsindendir. Katı ve kabalık ilimsizlikten, incelik, yumuşaklıksa Rahman'ın verdiği bir lütuftur. Allah bu lütfa erenlerden eylesin hepimizi. 54 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi karşılıklı sevmedikçe kamil imana eremezsiniz. Sizi bir şeye dalalet edeyim mi? Onu yaptığınız zaman birbirinizden sevişirsiniz. Aranızda selamı ifşa edin. Birbirinize selam verin. Kardeşlerim, bu hadis-i şerifin baş tarafı Tirmizi'de naklolmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, geçmiş ümmetlerden iki haslet var. Size de sirayet etti. Bu kindarlık ve hasettir. Bu bir yülgüdür. Saçı tıraş eder demiyorum, dini tıraş eder. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Birbirinizi seveceğiniz bir haslet söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın buyurmuştur. Demek ki kin, arkasından haset, saçı tıraş eder gibi dini tıraş eden hasletlerden. Bu aynı zamanda imanı götürüyor, kardeşliği götürüyor, selamı kesiyor. Aynen iblisin Adem'e kinlenmesi, haset etmesi ve onu sevmemesi, ondan muhabbeti kesmesi, muhabbet duymaması, cennet gibi bir nimeti elinden aldı mı kardeşlerim? Selam yoksa kardeşlik de yok. Kardeşlik yoksa cennet de yok. Demek ki haset, kin, saçı tıraş eder demiyorum diyor. Dini tıraş eder diyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Razı olduğu amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Bir an olsun nefsimize bizleri bırakmasın. Çok önemli hadis-i şerifler bunlar. Çok önemli. 55 no'lu rivayet. Sufyan, o da Suheyl'den, o da babasından. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, din ancak nasihattır. Biz kimin için dedik? Allah için, kitabı için, Resulü için ve Müslümanların imamları, gönderleri ve başkanları için buyurdu. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, din nasihattır diyor. Allah için, Resulü için, kitabı için, müminlerin emri için diyor. 56 no'lu rivayet Cerir'den, Aleyhisselatü Vesselam ile namaz kılma, zekat verme ve her Müslümana nasihat etme, hayır ve iyilik öğretmek üzere anlaştım demiştir. Yani beyatını her Müslümana nasihat etme üzerine vermiştir. Ki zaten imanın cüzlerinden birisi neydi kardeşlerim? İyiliği emretme, kötülükten de nedir? Nehyetmedir. Zaten bunu yapan insan imanını zirveye ne yapar? Taşır. Allah bizi önde gidenlerden, sürekli itaat edenlerden eylesin. Evet. Nasihatsa bir müminin, inandım diyen bir insanın her zaman nasihata ihtiyacı vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle sen hatırlat, muhakkak ki o mümin onu anlar diyor. Ama ne oluyor ki onlara diyor, onlara bir öğüt verdiğinde aslandan kaçan yavan eşekleri gibi kaçarlar diyor. Allah bizi birinciden eylesin. Aslanı görüp kaçan yaban eşekleri gibi hareket etmekten bizleri beri buyursun. Her iki tarafta da nasihat vardır bizlere. Allah kalplerimizi yumuşatsın. Nasihat bir hatırlatmaysa her zaman fayda verir kardeşlerim. Ama Allah kendisine rahmet etsin. İmam-ı Şafii'ye birisi geliyor, insanların içinde nasihat ediyor. Be adam diyor. İnsanların içinde nasihat azarın bir türüdür. Beni yalnız yakaladığında anlat da anlat, alırım diyor. Ama sakın insanların içinde bana nasihat etme, çünkü bu azarın bir türüdür diyor. Allah kendisinden razı olsun. Ahirette görüşmeyi hepimize nasip etsin. Böyle insanların sayısını Rabbim artırsın. Çünkü bunlar hidayet imamlarıdır, meşalelerdir. Dini anlamada Allah'ın kalplerini açtığı insanlardır. Nasihat, evet nasihat, ama halkın içinde yapılan en ince, yumuşak bir nasihat dahi azar çeşidi olduğunu çok güzel yakalayan samimi insanlardan birisi. Ama diyor beni tenhada, istediğin yerde, istediğin şekilde nasihat et. Almayacaksam da alırım diyor. Ama sakın ha insanların içinde yapma diyor. Çok ince bir nokta olduğu için hatırlatma ihtiyacı hissettim. Allah haktan ayırmasın. 57 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, zinakar kişi zina ettiği sıra kamil bir mümin olduğu halde zina etmez. İçki içen de içki içtiği zaman kamil bir mümin olarak içmez. Hırsız da çaldığı sıra kamil bir mümin olduğu halde çalmaz diyor. Evet. Bu da imanın şubelerinden bir tanesi. Demek ki Allah kitabında birçok yasaklar koymuş. Zina etmeyi, içki içmeyi, hırsızlık yapmayı, harpten kaçmayı, çapulculuk yapmayı, Allah bunları haram kılmış. Her ne kadar bunlar haram olsa da inanan birisi nefsine uyup bunları işlediğinde o mümin olarak ne yapmaz? İşlemez diyor. Aynen Ebu Zer hadisi gelecek birazdan. Ey Allah'ın Resulü, Allah kitabında bunları haram kılıp durmuşken, bunlar da okuyup dururken, bilip dururken, bunlar bunu işleyecek ve cennete girecek, öyle mi diyor? Evet diyor. Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de cennete girecek diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, nifak nedir? Sözle amelin birbirine ters düşmesidir. Demek ki kişi inandıktan sonra fıtri olarak yapmış olduğu suçlar, yani zina nedir? Bir fıtri suçtur. Hırsızlık nedir? Bir fıtri suçtur. İçki içmek nedir? Bir fıtri suçtur. Yani nefsi olan bir suçtur. Kişinin kendi nefsine yaptığıdır. İşte burada küfrün şubelerini öyle bir çizgiyle ayırıyor ki aleyhissalatü vesselam, biraz ileride gelecek bazı rivayetler ama yeri geldikçe izah etmeye ihtiyacı hissettim. Çünkü eğer imanın hadisleri anlatılıyorsa imanın da burada izahının yapılması, küfürden bahsediliyorsa küfrün de burada izahının yapılması gerekir. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle küfrü 3 ana kategoriye ayırıyor. 1 kendine dönük, 2 kullara dönük, 3 kendi nefsine dönük olarak. Kendine dönük yapılana şirk ismini veriyor ve onu affetmediğini, kullara dönük yapılana ise kul hakkına girdiğini söylüyor ve karışmadığını, nefse dönük olanlara ise kendi meşiyetine bırakıyor, dilerse affedeceğini, dilerse azap edeceğini söylüyor. İşte buradaki de kardeşlerim, Allah'ın kitabında yazıp dururken işleyen birisinin kamil bir mümin olarak işleyemeyeceğini söylüyor. Allah bizi günahın her türünden uzak duranlardan, hakkıyla, ihlasla, samimiyetle onun huzuruna çıkanlardan eylesin. Orada yüzü kızaran, ateşte temizlenip cennete girenlerden değil, hesapsız cennete giren ve Allah'ın selamına mazhar olan samimi kullardan eylesin bizleri.